امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی آسان صورت ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں امام صاحبان جمع ہیں یہاں, عوام بھی ہیں, علم تو سیکھنے سے ہی آئے گا اور بالکل آسان نہیں رہے گا. اس میں علماء کی احتجاج تو رہے گی رہے گی رہے گی. ایک تو یہ کہ اپنے یہاں فیضان مدینہ میں باب المدینہ والوں کے لیے یہ ترکیب ہے کہ امامت کورس ہوتا ہے, سب کو چاہیے جو امامت کے شوقین ہیں ان کو تو امامت کورس کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مسائل یہ سیکھ سکیں. دوسرا یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی علماء ہیں انہوں نے مل کر جو مجلس شرعیہ ہم نے بنائی ہے مفتیان کرام پر مشتمل, تو مجلس شرعیہ نے ایک کتاب ترتیب دی ہے نصاب شریعت, اس میں تقریباً تمام فرض علوم یعنی کہ اکثر فرض علوم جمع کیے, اس میں عقائد بھی اس میں لیے ہیں اور وضو غسول نماز وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضخیم کتاب ہے, صفحات 700 تقریباً. یہ نصاب شریعت اس کا نام ہے اور یہ ائمہ کرام کے لیے, تو ائمہ کرام تو اپنے اوپر اس کو بالکل نافذ کر دیں اور آج ہی خرید فرما لیں, بہت پیاری کتاب ہے اور تخریج بھی حوالہ جات بھی دیے ہوئے, بہت مفید ترین اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے نصاب شریعت. نصاب شریعت کا شریعت کورس بھی فیضان مدینہ میں الحمدللہ شروع کیا جا رہا ہے, اس کو آپ ضرور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تربیت حاصل کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو مدنی علماء ہیں وہ تربیت فرمائیں گے آپ کی اور انشاءاللہ آپ ایک کامیاب امام بن جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہر مسلمان کو اس میں سیکھنا چاہیے, نماز سب پر فرض ہے, صرف امام صاحب پر نہیں, سبھی پر ہے. ذمہ داران جو ہیں دعوت اسلامی کے وہ بھی توجہ فرمائے اس پر. یقین مانے میرا بس چلتا تو سب سے پہلے میں داخلہ لے لیتا, مجھے نصاب شریعت سے اتنی دلچسپی ہے. لیکن بس نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, ربی کے سینے پہ چڑھتے رہیں کے سینے کیوں چڑھتے رہیں گے, شیاطین دانتوں کو پیسے, شیاطین دانتوں کو پیسا کریں, شیاطین دانتوں کو پیسا کریں گے, مگر ہم نصاب شریعت پڑھیں گے, نصاب شریعت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. عز و جل. کل بھی مدنی مذاکرہ تھا طلباء اور علماء کرام کا, اس میں نصاب شریعت کی ترغیب دلاتے ہوئے میں نے کہ جذبات میں تو اسلامی بھائی ہم اتنے صفحے پڑھیں گے اتنے صفحے پڑھیں گے 12 دن میں ختم کرنے کی کتاب, مگر میں نے سہل انداز ان کو عرض کیا کہ روز کے 7 صفحے اس کے پڑھنے, بسم اللہ کے حروف 7 ہیں, چل مدینہ کے حروف بھی 7 ہیں اور المدینہ کے حروف بھی 7 ہیں, یا مصطفیٰ کے حروف بھی 7 ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روز کے 7 صفحات پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل تقریباً 4 ماہ میں یہ کتاب پوری ہو جائے گی, کیونکہ ایک دم اسپیڈ سے اس کو پڑھیں گے تو شاید یاد نہیں رہے گا, اور جس کا حافظہ اچھا ہو تو وہ بھلے ایک دن میں پڑھ لیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم, بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ قرآن پاک بہت جلدی پڑھ لیتے تھے. جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے اور ایک رکاب, رکاب مانے جس کو ہم پینڈل بولتے ہیں, پینڈل بولتے ہیں سائیکل کا جیسے پینڈل ہوتا, گھوڑے کے ایک پینڈل میں آپ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں. جب گھوڑے پر چڑھنے لگتے تو اب تلاوت شروع کرتے اور دوسرے پینڈل پر جب پاؤں رکھتے تو قرآن ختم کر لیتے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل میں نہیں آئے گا یہ. تو جو بات عقل میں نہیں آتی وہی تو کرامت ہوتی ہے. تو یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی, ویسے نہیں پڑھا جا سکتا. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ساتھ ساتھ صفحے پڑھ لیں اور داخلہ لے لیں تو اس کی اور بہت ساری سکے جو ہیں اس کی شروع وغیرہ زہر علماء بیان فرمائیں گے اور آپ کو اچھی طرح ذہن میں اتر جائے گا, ورنہ پڑھ کر پھر بعضے اشکالات پیدا ہوں گے. کئی باتیں آپ کی ہو سکتا سمجھ میں نہیں آتے مسائل, تو آگے پیچھے اس کے بہت شاخیں ہوتی ہیں تو وہ علماء ہی سمجھا سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.